Zapraszamy do reklamy. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 grudnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A Rosja rezygnuje z gazociągu południowego, bo jak podkreśla prezydent Putin, nie chce go Europa. Proces oskarżonego o pedofilię na Dominikanie i w Polsce księdza Wojciecha G. będzie odbywał się przed sądem rejonowym w Wołominie. Polacy żyją dłużej niż jeszcze 20 lat temu. Kobiety o 6 lat, mężczyźni o 7. Rosja nie wybuduje gazociągu południowego, którym gaz miał popłynąć do Grecji, Serbii i Włoch. Prezydent Władimir Putin oświadczył, że skoro Unia Europejska nie chce tej inwestycji, to nie zostanie ona zrealizowana. Chwilę później szef Gazpromu Aleksiej Miller stwierdził, że projekt został zamknięty. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Władimir Putin zrzucił odpowiedzialność za wstrzymanie inwestycji na Unię Europejską. Prezydent Rosji wskazał na niechęć Komisji Europejskiej do zagwarantowania zielonego światła dla projektu, który gwarantowałby stabilność dostaw gazu krajom południowej Europy. W opinii gospodarza Kremla stanowisko Brukseli jest niekonstruktywne, a Rosja skieruje swoje zasoby surowców energetycznych w inne rejony świata. Gazociąg południowy miał po dnie Morza Czarnego połączyć Rosję z Bułgarią, a dalej dotrzeć między innymi do Grecji, Serbii i Włoch. Krótko po oświadczeniach Władimira Putina szef Gazpromu Aleksiej Miller stwierdził: koniec, projekt jest zamknięty. Prezes rosyjskiego koncernu dodał, że w takiej sytuacji rura zamiast do Bułgarii zostanie poprowadzona do Turcji. Rosja i Turcja podpisały właśnie memorandum o budowie gazociągu, który po dnie Morza Czarnego będzie rocznie dostarczał 63 miliardy metrów sześciennych błękitnego paliwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie wiadomo jeszcze, czy Dominikana wyśle swoich prokuratorów, by obserwowali w Polsce proces podejrzanego o pedofilię księdza Wojciecha G. Duchowny jest oskarżony o 10 przestępstw molestowania dzieci zarówno w Polsce, jak i na Dominikanie. Grozi mu do 15 lat więzienia. Przebywający w Warszawie prokurator generalny Francisco Brito przyznał, że obecność na procesie śledczych z Dominikany może nie być konieczna. Jednocześnie zaznaczył, że liczy na wysoki wyrok. Wiemy, że jedynie wysoka kara może sprawić, że nigdy nie dojdzie do bezkarności w podobnych przypadkach. Gwarancje co do rzetelności procesu na razie nie budzą obaw, mówił po rozmowie polski prokurator generalny Andrzej Seremet. Pan prokurator generalny Dominikany zapewnił mnie, że te gwarancje są w jego ocenie wystarczające do tego, żeby być przekonanym o tym, że proces będzie przebiegał rzetelnie i że interesy pokrzywdzonych będą w nim odpowiednio zabezpieczone i że przedmiotem jeszcze takiej głębszej refleksji z ich strony będzie to, czy rzeczywiście zdecydują się wysłać jako obserwatorów na ten proces przedstawicieli prokuratury. Proces ma się toczyć przed sądem rejonowym w Wołominie, prawdopodobnie przy drzwiach zamkniętych. Kiedy się rozpocznie, decyzja zapadnie w styczniu. Polacy żyją dłużej, ale nadal daleko nam do średniej unijnej, nie wspominając o tej azjatyckiej. Jak wynika z raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, w ciągu ostatnich 22 lat życie mężczyzn wydłużyło się o 7 lat i wynosi teraz 73 lata. W przypadku kobiet o 6 jest to 81 lat, mówi profesor Bogdan Wojtyniak z Instytutu. To, że długość życia Polaków zwiększyła się, wynika w największym stopniu z tego, że zmniejszyło się zagrożenie życia z powodu chorób układu krążenia. I ta poprawa w tym obszarze w największym stopniu przyczyniła się do tego, że Polacy żyją obecnie dłużej. Poprawiły się zachowania zdrowotne Polaków, poprawił się ich styl życia. Przede wszystkim dieta. Dziennikarz, podróżnik, znawca Azji Jacek Van. W Azji trudno spotkać grubasów. A sport? O, to jest bardzo dobre pytanie. Wszyscy Azjaci za punkt honoru mają utrzymywanie się w dobrej kondycji fizycznej. To zależy trochę od naszego trybu życia. Anna Biela-Grzmiewska z Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Ale również zależy od tego, jaki mamy materiał genetyczny. Zależy to od naszej diety, od naszego środowiska, choć jest całe mnóstwo przykładów, które pokazują, że nawet wbrew pozorom niezdrowy tryb życia nie skraca długości życia. Najdłużej żyją mieszkańcy Hongkongu, kobiety ponad 86 lat, mężczyźni 81. Cukier waniliowy do świątecznych ciastek postawił na nogi jedno z niemieckich miasteczek koło Hamburga. Alarm bioterrorystyczny ogłoszono w centrum dystrybucyjnym poczty w miejscowości Pinneberg, gdy z jednej z kopert wysypał się nieznany biały proszek. Na miejsce wezwano policjantów, lekarzy i strażaków w specjalnych ochronnych kombinezonach. Badania wykazały, że substancja nie jest groźna, jest to zwykły proszek do pieczenia domowej roboty. 40-letnia kobieta wysłała go do swojej matki, która miała piec świąteczne ciasteczka dla całej rodziny. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport. Monika Słukowska. Legia Warszawa coraz bardziej ucieka rywalom w tabeli. W meczu zamykającym 17. kolejkę Ekstraklasy 2-0 pokonała Krakowie. Spotkanie od początku ułożyło się po myśli stołecznej drużyny, która objęła prowadzenie w 10. minucie po samobuju Adama Marciniaka. Drugiego gola strzelił w 72. minucie Orlando Sa. Legia prowadzi w tabeli z 35 punktami. Druga Wisła i trzeci Śląsk mają po 29 punktów. Tabelę z bardzo mizernym dorobkiem, zaledwie 9 punktami zamyka Zawisza Bydgoszcz. Przedostatni jest Ruch Chorzów. Zostało tylko trzech. Leo Messi, Cristiano Ronaldo i Manuel Neuer znaleźli się w finałowej trójce plebiscytu FIFA i magazynu France Football na najlepszego piłkarza 2014 roku. Zdobywcę Złotej Piłki poznamy 12 stycznia. W trójce nominowanych trenerów znaleźli się Carlo Ancelotti, Joachim Löw oraz Diego Simeone. Podczas tej samej gali dowiemy się także, czy Robert Lewandowski trafi do najlepszej jedenastki roku. Polak znalazł się wśród 15 nominowanych napastników. W jedynym rozegranym dziś meczu w Orlen Lidze Siatkarek PGE Atom Trefl Sopot 3-0 pokonał Budowlanych Łódź. W tabeli prowadzi Chemik Police. Tymczasem pracę stracił trener Legionowi. Umowa z Maciejem Kosmolem została rozwiązana za porozumieniem stron. Najbliższe treningi prowadzi drugi trener zespołu, Robert Strzałkowski. Kostka jest w lepszym stanie, ale wciąż nie wiadomo, czy Kamil Stoch poleci do Lillehammer. Nasz skoczek uszkodził staw skokowy podczas zawodów w Klingenthal, nie pojechał do Kusamo, a w środę dowiemy się, czy zobaczymy go na skoczni w najbliższy weekend. Tymczasem poprawia się stan zdrowia Pelego. Legendarny piłkarz wciąż znajduje się na oddziale intensywnej terapii, ale lekarze zrezygnowali już z dializy. Pele trafił do szpitala, uskarżając się na ból spowodowany kamieniami nerkowymi, które zostały ostatecznie usunięte, ale niestety wkradła się infekcja. Jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie niewielkie opady śniegu, rano mglisto. Minus 5 stopni pokażą termometry w Białymstoku, minus 3 w Bydgoszczy i Warszawie, minus 2 w Trójmieście, Szczecinie, Poznaniu i Przemyślu, minus 1 w Krakowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Niepowtarzalna kolekcja ponad 180 utworów Jerzego Wasowskiego oraz Jeremiego Przybory. Niezapomniane utwory w wykonaniu Kaliny Jędrusik, Ireny Kwiatkowskiej, Krystyny Sienkiewicz, Mieczysława Czechowicza i wielu innych wybitnych artystów. Sześciopłytowy album piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Klub Trójki. Zapraszam. Zaczynamy. Ania Rusowicz śpiewa. Moje oczy. Ania Rusowicz, córka Ady. Bardzo ważne, obie panie, znakomite wokalistki. Będziemy poniekąd o tym rozmawiali, o łączności międzypokoleniowej, o przekazie międzypokoleniowym. Ale dzisiaj zaczniemy od opowiedzenia filmu. Wiem, że w radiu to różnie z tym bywa i wychodzi, ale dzisiaj mam nadzieję, że się uda. Zaraz powiem, kto ten film będzie opowiadał. Będą, oni mówili, twórcy tego filmu, tego, to zaraz się państwo dowiedzą jakiego. Pani Daniela Fidura, dobry wieczór. Debiutujesz w Trójce, bardzo dobry się cieszę. Dobry wieczór, witam. Was sami debiutanci. Pan Łukasz Szewczyk, dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. I teraz tutaj będę, zasypię państwa nazwami. Pani Daniela Fidura jest uczestniczką drugiej edycji cyklu Późne debiuty. Jest współautorką filmu Sernik dla bohatera. O nim zgadza się. Tak. Zgadza się? Wszystko, tak, prawda? Tak, media tak. Nie kłamią dzisiaj? Nie, dzisiaj nie. I Łukasz Szewczyk, który jest twórcą tego cyklu właśnie i prezesem bardzo tajemniczego stowarzyszenia, które się nazywa Kotopaxi, od tak. Wulkanu w Ekwadorze. Wszystko, jak my to połączymy, nie wiem. I przepraszam, że panią pominąłem, pani Dagmaro, ale zaraz... Nie ma problemu. Pani Dagmara Krzesińska z UPC. Pani jest koordynatorką koalicji Dojrzałość w sieci. Dobrze, tak, zgadza się, wszystko się zgadza. Teraz będziemy też rozplątywać te wątki, ale powiem najpierw kilka słów od siebie. Kiedyś byłem na wieczorze autorskim pewnego poety, który rozpoczął ten wieczór od takich oto słów. Niektórzy ludzie, myślę tu o sobie i dalej już opowiadał o sobie. Znaczy, ja miałem zaszczyt być w kapitule tego konkursu, który pani Dagmara Krzesińska organizowała. Dziękuję bardzo. I dziękuję za zaproszenie. I tam było kilkanaście, już potem po pierwszej fazie tej wstępnej, zostało kilkanaście projektów. No, jeden z tych projektów, o jednym z nich opowiemy państwu, traktując go jako no, szerszą pewną, zaproszenie do pewnej szerszej refleksji. No to może zaczynamy. Co to za film jest? Proszę opowiedzieć jakąś ciekawą scenę z tego filmu. Albo może jak pan zaczął realizować ten film, panie Łukaszu? Jak się współpraca układała? Może od tego zacznijmy. To ja chciałbym opowiedzieć, że... Łukasz Szewczyk. Mieliśmy, wcześniej pracowaliśmy z bardzo różnymi grupami. Dużo pracowaliśmy z dziećmi, z młodzieżą, z młodymi ludźmi, dorosłymi. I w pewnym momencie wymyśliliśmy, żeby zacząć pracować z seniorami. Wzięło się to z tego, że kiedyś pomagałem przeprowadzić badania do pracy magisterskiej. One się działy w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i które normalnie rozmowy trwały kilkanaście minut, tam nam zajmowały po kilka godzin. Zobaczyłem, że jest taka bardzo duża chęć dzielenia się historiami, dzielenia się swoimi opowieściami. No i stąd też tak jakoś wpadliśmy na pomysł, żeby spróbować zrobić filmy, które seniorzy sami przygotują. No to chyba straszna robota. Nie, to jest bardzo, bardzo przyjemna robota. Patrzę panu w oczy. Nie, to jest naprawdę przyjemna robota, ale miałem bardzo dużego stracha, że tak powiem, na samym początku. Rozmawiałem ze znajomymi trenerami, sięgnąłem do literatury, patrzyłem do podręczników, czy jakiś specjalny sposób pracować z osobami starszymi. I rzeczywiście, no, muszę się przyznać tutaj też w obecności Danieli szczerze powiedzieć, że trochę się tego obawiałem. Okazało się, czego się pan obawiał? Obawiałem się, że możemy, to są nowe technologie, to jest kamera, to są rzeczy, które są bardziej związane z internetem, z telewizją, że możemy troszeczkę się nie rozumieć, że możemy trochę się rozmijać. Jaki delikatny. Ale okazało się, że zupełnie tak to nie wyglądało i powiem szczerze, że naprawdę ciekawość, pęd do pracy, zainteresowanie też tym, co mówimy, no naprawdę spełniło oczekiwania. Ja powiem o tym. No, a przepraszam pani Danielu, proszę bardzo. Wydaje mi się, że w ogóle jest to fantastyczna rzecz, dlatego że ja na przykład poszłam z ciekawości, żeby wziąć udział w projekcie i tak jakoś nie bardzo wiedziałam co, ale wiedziałam, że chcę coś zrobić. No i w ten sposób okazało się, że znaleźliśmy wspólny język, ponieważ ja na przykład nigdy nie miałam kontaktu z kamerą, ale... Felicytatorzy, ludzie byli, wolontariusze, którzy pomogli nam to wszystko przetrawić. Zrozumieliśmy, potem były zajęcia praktyczne, fantastycznie. No i potem okazało się, że wcale nie tak łatwo jest wymyśleć temat filmu, bo to wcale nie tak łatwo. Człowiek ma jakiś tam bagaż przeżyć, ale nie wszystko się nadaje, nie wszystko może być przedstawione w ten sposób, żeby to zainteresować widza. No i okazało się, że akurat mnie osobiście do głowy wpadł pomysł, żeby w oparciu, patrząc na wierzby, które rosną w pobliżu mojego domu, one umierały, one odchodziły. I jakoś to mi się skojarzyło z człowiekiem, który, z człowiekiem, mówię w sensie takim znaczeniu ogólnym, z człowiekiem, który też odchodzi, tylko wierzbom nie można pomóc, a temu człowiekowi można pomóc. I tutaj bardzo chcieliśmy, żeby ten film to pokazał. Czy państwo znają taką piosenkę, która ma następujący tekst w sobie zawiera? Patrzcie go, to idzie ulicą, niewidzialną z tłumem spięty kotwicą, zamazany punkcik w wielkiej powodzi głów. Nie chce pytać nikogo o drogę, serce bije mu jak dzwonek na trwogę, niestrudzony badacz własnych pragnień i snów. Piękna piosenka. Jak zacznę śpiewać, to i tak nikt nie zrozumie, nie pozna, ale to jest Wielki Mały Człowiek. Taka piosenka, która miała swój comeback niedawno. Tak. I to jest właśnie ten człowiek, który idzie tą drogą, dokładnie tak, jakbyśmy go widzieli. To jest pani mąż, bohater tego filmu Sernik dla bohatera. No tak się złożyło, tak. Piękna. Znaczy, z jednej strony zacząłem ten film oglądać, mówię, no dobrze, no to będzie taka nuda. I rzeczywiście, on tam idzie, tą drogą idzie, ale natychmiast wszedłem w to, bo nagle to jest opowieść o żywym człowieku, który wędruje tą drogą życia. To może być oklepana metafora, ale jednak tam to działa. I mamy opowieść o kimś, kto coś pięknego w życiu przeżył, coś zostawił, coś pokazuje. Jest, nie jest bohaterem wielkiej historii, ale jest bohaterem małej historii. Jego życie jest ważne, potrzebne innym ludziom. Przepiękny przekaz. I właśnie pomyślałem sobie, państwa projekt jest jednym z moich ulubionych. Potem zacząłem oglądać inne filmy, które zrobiliście razem, młodzi ze starszymi. No i właśnie one mają w sobie tę moc, bo pokazują to, że starzy ludzie, starsi ludzie, to nie jest tylko tak, jak w tych, jak najczęściej się zdarza, że uczymy, młodzi ludzie uczą starych, jak obsługiwać komputer i internet. Tylko właśnie działa to w dwie strony. To jest piękne, że można się czegoś nauczyć też od nich, a może właśnie nawet przede wszystkim od nich. Pani Dagmar, niech pani opowie o innych projektach. Tak, bo to dokładnie na tym polega. Tak, my bardzo chcieliśmy, aby ta trzecia już edycja naszego konkursu, który, chciałabym to podkreślić, odbywa się pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego, żeby w tej edycji konkursu zwrócić właśnie uwagę na ten aspekt łączenia pokoleń, bo wierzymy, że nowe technologie, w przeciwieństwie do obiegowych opinii, mogą łączyć, a nie dzielić. Że są doskonałym narzędziem, bo tak jak pokazują projekty, nawet ten tutaj, o którym rozmawiamy, nowe technologie nigdy nie są celem samym w sobie. I to jest coś, czego młodzi, myślę, mogą uczyć się właśnie od osób dojrzałych, jak wielu zresztą innych rzeczy. To jest też coś, co chcieliśmy pokazać, że to jest wymiana w dwie strony. My możemy się uczyć, inspirować i też wielu moich kolegów mówi, czytając te zgłoszenia i pracując nad tym konkursem, że to jest tak inspirujące, aż się czasami jesteśmy zawstydzeni, że my nie mamy takich pomysłów, nie mamy tej energii, ale możemy z tego czerpać i to jest najfajniejsze, wydaje nam się. To mam pytanie teraz do pani Danieli, może jednak, bo, słucham, tak? Bo problem, cały czas dziennikarz myśli o problemie. Jaki to jest problem? No chyba problemem głównym jest, no właśnie co, opanowanie technologii? Nauczenie się tego warsztatu? Tak, nauczenie się, ale może celem nie jest tylko nauczenie się, tylko chęć pokazania poprzez oznajomienie, poprzez przyzwyczajenie się, poprzez poznanie tej technologii i wtedy celem nie jest technologia, bo ja muszę to opanować. Nie, ja chcę coś pokazać, a ku temu mam narzędzie. I z tych narzędzi po prostu można skorzystać. I to jest w ogóle piękne, cudowne. A może problemem jest to, że starsi ludzie nie bardzo w ogóle chcą spróbować. Może to jest problem. A tak, tak. Nie mają motywacji, to prawda. Tak. Badania tak. To wyraźnie pokazują, że główną barierą w poznawaniu tych nowych technologii jest brak motywacji i osoby dojrzałe często nie wiedzą, w jak wspaniały, tak jak pani Daniela sposób mówi, można je wykorzystać, żeby swoje życie uczynić ciekawszym, żeby się podzielić nim z kimś innym. I to jest fantastyczne, jak właśnie wiele z tych naszych projektów, nie wiem, czy tak jak Bobrowniki wczoraj i dziś, czy Latające babcie, tak, wiele z tych projektów pokazuje tak naprawdę, jak te osoby zmieniają swoje życie. My zresztą w koalicji zrobiliśmy takie badanie i śmiejemy się, że to jest chyba jedyne badanie na świecie, w którym wynik jest stuprocentowy. Bo badaliśmy absolwentów kursów komputerowych i pytaliśmy ich o to, jaką czują zmianę w swoim życiu, jeśli chodzi o jakość ich życia, po tym jak poznali te nowe technologie i na różne sposoby je wykorzystują. I 100% uczestników powiedziało, że jakość ich życia uległa poprawie. A my nie pytaliśmy wcale o status materialny. I to była chyba najbardziej budująca refleksja. To może jeszcze do tego dojdziemy, ale jeszcze panie Łukaszu, proszę powiedzieć, bo wy Kotopaxi. Wulkan Wyszepadowy. Czynny największy. A również stowarzyszenie, którego pan jest prezesem. Stowarzyszenie Pracownia Filmu. No to wyście to nie jest tak, że po prostu dajecie kamerę, tylko macie wykombinowane narzędzia i tam jest tak facylitacja jest. Społeczna, tak. Uczestniczące wideo i jeszcze różne. Proszę o tym opowiedzieć. To jest bardzo ciekawe, jak widzicie swoją misję i rolę. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że to będąc szczerym wobec metody, że ja przez moment studiowałem na kursie dokumentalnym we Włoszech w szkole filmowej i tam jednym z wykładowców był doktor ichtiologii, który wyjechał do Nairobi. Ichtiologii? Tak, ojeju. Biologii, tak, także. No. I pojechał do Kenii, do Nairobi i zaczął pracować z dziećmi ulicy. Przez to, że dał im kamery, pokazał jak je użyć. I muszę państwu powiedzieć, że to były jedne z najciekawszych dokumentów, jakie widziałem. One były pełne życia i takiego rzeczywiście oddolnego spojrzenia. I ta metoda nazywa się participatory video, wideo uczestniczące. Na tym mniej więcej polega cała technika, którą pracujemy. Tak, no, my na początku prowadzimy pewien rodzaj warsztat, czyli pokazujemy, jak można z tego skorzystać, ale jak gdyby wszystko jest podporządkowane temu, że już zaczynamy rozmawiać. Już w tym momencie zaczynamy rozmawiać, poznajemy siebie, poznajemy też to, co ewentualnie możemy powiedzieć. I rzeczywiście osoby młode i osoby starsze. To dwustronnie idzie, naprawdę wszyscy czerpiemy. To, co pan powiedział, jest z jednej strony fascynujące, a z drugiej niepokojące, bo pan porównuje sytuację, no, można by to tak zrozumieć, jest analogia między starszymi osobami w Polsce, a dziećmi ulicy w Nairobi. Tak. To jest podobna sytuacja. Nie, chodzi zupełnie są na marginesie? Margines dyskursu publicznego, społecznego pewnie tak. I tutaj jest w zasadzie zwrócenie uwagi na to, że to, co pokażą nam nasi uczestnicy, to jest ich świat, który oni widzą. Żyjemy w takich czasach, że teraz łatwiej zaglądnąć do pewnych portali, gdzie się wyświetlają filmy, niż do encyklopedii, do książki. No i dobrze, możemy na to się zrzymać, ale możemy też to przyjąć, ale też pokazać, że nikt nie musi być wykluczony z tego dyskursu, że też można tworzyć swoje filmy. No właśnie, żeby nauczyć się opowiadać, prawda? Tak. To jest istotne. Stworzyć opowieść o swoim życiu, mając pewne narzędzia. To nie jest tak, że uczymy się po prostu wchodzić w internet i włączać komputer, tylko to służy opowiedzeniu o swoim życiu. To jest podstawowa różnica. Na tym polega siła tych projektów konkursowych. Dokładnie, to co już Daniela też wspomniała, że to jest tylko narzędzie. Kamera może być pióro, może być dłuto, może być pędzel malarski, ale chodzi o to, że to jest po prostu tylko jakaś forma ekspresji. No w dzisiejszych czasach rzeczywiście może bardziej popularna, ale też żeby nie była zarezerwowana tylko dla młodych, bo to się wydaje projekty filmowe, pracujemy z dziećmi, młodzieżą, wciągamy i to i tak się dzieje. Seniorami, kiedy pomyślałem sobie, że rzeczywiście zaczniemy pracować z seniorami, przeszukałem internet. Czy ktoś kiedyś pracował metodą wideo uczestniczącego z osobami starszymi? Nie znalazłem na świecie takich. Nie. Nie znalazłem takich przykładów i się zacząłem zastanawiać, może stąd też pierwszy lęk, czy chodzi o to, że może to jest grupa, z którą jakoś inaczej się pracuje. Mówiąc szczerze, nie znalazłem takich filmów, no ale pomyślałem, no dobrze, to tak samo ludzie, którzy też mają historię. Co więcej, po doświadczeniach pracy z młodzieżą, wydawało nam się, że osoby starsze mają jednak trochę więcej do powiedzenia, przez to, że już pewna część doświadczenia życiowego, to, że już naprawdę trochę to życie poznało. A czują być może, że to jest bezwartościowe, co mają do powiedzenia, że to jest jakoś... Trudno to odnieść do dzisiejszych, do tego, jak dzisiaj funkcjonują młodzi ludzie. Przenieść ich doświadczenia do tego, czego oczekują młode osoby dzisiaj. Pani Daniel, tego wszystkiego dodałabym to, że jeżeli starszy człowiek poczuje się potrzebny, to znaczy 50 plus jest potrzebny, ja mogę coś powiedzieć, coś, co dla innej osoby jest zupełnie banalne, zupełnie niepotrzebne, tymczasem jak ja to mogę przekazać, powiedzieć, jakoś to ubrać, to kogoś to może zainteresować, po prostu człowiek czuje się potrzebny. Jak czuje się potrzebny, to ma skrzydła u ramion. Po prostu nie czuje ani tego, że go wybolo, ani że mu kręgosłup dokucza. Nie. Ważne jest, aby coś zrobić, pokazać, jestem ważny. Nie tylko młodzież, która walczy, wojuje i prawda, chodzi z tymi telefonami, gra. Ja też mam coś do powiedzenia. No, to co pani ma do powiedzenia? No, ważny przekaz. Bo pani zrobiła film o swoim mężu, ale też właściwie o sobie, dlatego że pani go wybrała w życiu i też wybrała go jako bohatera swojego filmu. Co to jest to ważne? To znaczy, według mnie, o czym myślałam? Ja myślałam o tym, że żeby, może nie tyle, żeby mój mąż był bohaterem w jakiś sposób, aczkolwiek w filmie on mówi, ja nie czuję się bohaterem. Wchodząc chyba po schodach do domu, on powiedział, wcale nie czuję się bohaterem. Ale z kolei ważne jest to, że ja sobie pomyślałam, że to jest przykład dla innych ludzi, żeby wychodzili z tej swojej skorupki, żeby wiedzieli, że jeszcze jest coś innego niż dom, kapcie, nie wiem, włączony telewizor i tak dalej, że można coś zrobić, a jednocześnie wnukom można coś powiedzieć, że one coś tam też wiedzą. No tak, no ale teraz powiedzmy o tym bohaterze. No jeżeli ktoś... Kontekst choroby chyba też to jest, tak, to jest tak, istotna tak, rzecz. Tak. Ktoś, kto pokonał chorobę, jak się mówi potocznie. To ale... znaczy walczy z chorobą. Walczy z chorobą. Walczy z chorobą i przechodzi poszczególne jakieś tam etapy. I dla mnie to jest ważne, bo to jest budujące dla ludzi, którzy chorują. Takie było przesłanie, że jeżeli prawda, ludzie chorują, żeby nie tracili nadziei, żeby wiedzieli, że jednak... Czasami, że się udaje, że trzeba walczyć, że nie trzeba tylko myśleć o chorobie, o tym, co go czeka, tylko po prostu znaleźć swój cel i żyć innym życiem i czuć się potrzebnym i jednocześnie dawać innym przykład. No właśnie. Ja pomyślałam sobie, że moje dzieci, moje wnuki po prostu będą miały przykład, że dziadek taki był, trzeba walczyć. Gdyby wam coś w życiu nie wyszło, obojętnie na jakiej płaszczyźnie, spróbujcie przynajmniej walczyć, róbcie coś z tym życiem, nie poddawajcie się biernie. I to miało być takie przesłanie. Czy się udało? No, taki był zamiar. No, takie bergmanowskie to jest, bo to jest taka opowieść o chuj. No, może. Filozoficzne opowieści o życiu. Ale no, bardzo ważne jeszcze jest to, no chyba o tym trzeba powiedzieć, o tym domu dziecka, tak? O tej rodzinie zastępczej. Tak, tak, tak. To nie tylko to, że walczy o swoje życie, tylko, że organizuje wokół siebie świat. Pracuje z ludźmi, daje coś ludziom. No to jest istotne i nie do przecenienia dzisiaj. No tak, to znaczy ponad 30 lat prowadzi, właściwie to ja prowadziłam rodzinny dom dziecka, to się w tej chwili tak nazywa, ale wtedy po prostu nazywano nas domem rodzinnym. Mój mąż pracował na kolei, ale przychodził z pracy i się tym wszystkim zajmował. I na przykład w tej chwili mamy kontakt z naszymi dzieciakami, a w naszym domu wychowało się ich 15, więc troszeczkę te dzieci mają swoje rodziny, swoje zainteresowania. Mamy kontakt z wnukami i my jesteśmy, trudno powiedzieć, jakimś przykładem dla tej młodzieży, dla tych młodych ludzi i oni chcą z nami rozmawiać. To jest ważne, bo ja na przykład się cieszę, że ja mogę porozmawiać nie tylko o tym, co mnie boli, jakie lekarstwa biorę, do jakiego lekarza chodzę, tylko mogę zupełnie o czym innym powiedzieć, że ja coś w życiu widziałam, że ja się czymś interesowałam i to zostało pokazane. Podobnie właśnie mój mąż, który no, jest zwykłym człowiekiem, bo takich ludzi jak on jest bardzo dużo, ale jednak coś ma w sobie i to należy popatrzeć. Właśnie wielki, mały człowiek, jak w tej piosence, prawda? Bez żadnej przesady. Tak. Pokazujemy, w ten sposób państwo pokazali no, prawdziwy świat, prawdziwe relacje, prawdziwe uczucia, miłość, która długo trwa, związek, który jest trwały, ludzi, którzy się organizują wokół państwa, prawda? Macie im coś do przekazania, nie poddajecie się. To jest bardzo piękna opowieść o życiu. To jest czasami zupełnie inna opowieść niż ta, którą widzimy w mediach, w popkulturze. No właśnie to jest bardzo piękna opowieść i trzeba ją To ja jeszcze może coś dodam w tym temacie. Mianowicie, że przecież mój mąż nie chwalił się tą chorobą, że jest chory. Okazało się, że po obejrzeniu filmu to te dzieciaki dorosłe bardziej się zainteresowały. Poczuliśmy jakąś taką większą więź rodzinną. No dobrze, teraz może w takim razie pani Dagmara opowiedziałaby jeszcze o innych projektach, no bo to jest jeden znakomity, ale było w tej edycji więcej, a były jeszcze dwie inne edycje. Tak, tak. W finale mamy 6 projektów i to, co nas faktycznie urzekło, to, że po pierwsze są zróżnicowane, ale po drugie właśnie to, jak łączą pokolenia i jak fantastycznie pokazują, że dzięki poznawaniu nowych technologii możemy odnaleźć wspólny język. dojrzałe pokolenie może lepiej zrozumieć młodych, a młodzi mogą się otworzyć na osoby starsze. I może powiem po dwa zdania o tych projektach, bo nie chciałabym, żeby poczuli się zapomniani, więc kolejność jest przypadkowa, bo tak jak z głowy pamiętam. To jest projekt... Przepraszam, ja pani przerwę, tylko powiem jeszcze tak, że najpierw była kapituła, która obradowała, potem internauci głosowali na te projekty i nie wiemy, jak oni tam zagłosowali. Wiemy, pani wie, ale my nie wiemy i tak pani nie powie. I potem dopiero będzie ogłoszenie. No dobrze. To... Ale nie można. Nie mogę. Taka była procedura, a teraz te projekty. Proszę bardzo. Wśród tych projektów, które znalazły się w finale, jest projekt Bobrowniki wczoraj i dziś. Fantastyczny, który pokazuje, jak... Ochotnicza Straż Pożarna z mojej miejscowości inspiruje młodych i dojrzałych ludzi do tego, żeby poznawali przestrzeń, w której żyją i odkrywali, jaka ona była dawniej, a jaka jest dzisiaj. I to było coś niesamowitego. Jak stare zdjęcia cyfryzowane potem, tak? Tak. I wystawa. I wystawa. I młody chłopak, bo tam warunkiem w ogóle naszych projektów i dlatego możemy tak fantastycznie poczuć ich klimat, jest to, że poza opisem, na czym on polega, należy dołączyć również opis uczestników. I właśnie w Bobrownikach jest niesamowicie ujmujący opis małego, młodego chłopaka, który biorąc w nim udział, jak to kilkunastolatek stwierdził sceptycznie na początku, że w zasadzie po co mu to, a na koniec stwierdził, że on przyjdzie na następną edycję, bo po prostu to jest takie fajne i to jest takie ciekawe. Jeśli mówi to trzynastolatek, no to chyba trzeba mu wierzyć, bo ma masę innych rzeczy, które mogą go wciągnąć. Kolejny projekt, który nas zainteresował, to był projekt, który znalazł się w finale, to jest Esenior ZST. To jest projekt, w którym w szkole technicznej, średniej, młodzież uczyła osoby dojrzałe, jak poznawać nowe technologie. I to jest o tyle wyjątkowy projekt, że w całej naszej trzyletniej historii projektów edukacyjnych nigdy szkoła średnia nie zgłosiła się z takim działaniem. Oczywiście późne debiuty. Kolejny projekt, też równie ciekawy, który przenosi aktywność seniorów do miasta również. To są gry miejskie z Gdańska, gdzie młodzi ludzie wymyślili formułę gry miejskiej z udziałem osób starszych. Przygotowali ich scenariusze i to jest projekt realizowany również w sposób międzynarodowy. To jest jeszcze dodatkowa trudność i wyróżnik. Bardzo ciekawy projekt Zdaniem Seniora, realizowany przez Fundację Zaczyn, który polega na tym, to jest dość szeroki projekt, gdzie jest portal, gdzie seniorzy wydają własne wydawnictwo. Tu pani Daniela pokazuje mi, że super. Super. Bo ja osobiście jestem subskrybentem newslettera Zaczynu i właśnie oni regularnie dzielą się informacjami dla seniorów, co się dzieje w mieście, jakie są fajne rzeczy, które mogą poznać. I bardzo ciekawy projekt Infogeneracja, realizowany przez Bibliotekę ze Oświęcimia, który w taki niekonwencjonalny sposób też łączy pokolenia i pokazuje młodym ludziom, jak poznawać starszych. No dobrze, teraz, żeby coś zostało jeszcze na później, to jeszcze pani potem opowie, mam nadzieję, o tych zwycięstwach poprzednich edycji, bo to jest trzecia edycja. Tak. No ale mam pytanie, może do pana, pani Łukaszu, bo mnie się bardzo w tym podobało, w tym projekcie, ale też w innych, taki element świętowania pracy. To znaczy, że jest praca, ale ta praca jest jakimś spotkaniem, czymś ważnym i ono już jest czymś w rodzaju święta, że się spotykacie, a potem jest jeszcze ta premiera. To jest fajne. To pan to wymyślił, jak to było? Tak, premiera tutaj rzeczywiście jest bardzo istotna. Staramy się zrobić, żeby to jak najbardziej przypominało pokaz w premierę taką kinową dużego pełnometrażowego filmu. Zapraszamy wszystkich i nieraz nam się zdarzyło, że przekroczyliśmy limity w salach kinowych, bo po prostu było więcej osób przyszło niż było miejsc. Staramy się, żeby nasi uczestnicy zaprosili też swoje rodziny i jest fiesta. Przyjaciół, znajomych. Jest bardzo dużo osób. Fiesta? Jest, może nie ma czerwonego dywanu, ale jest bankiecik i to też czasem jest taka zachęta, że rzeczywiście spotykamy się i później rozmawiamy i też kuluarowo można sobie spokojnie porozmawiać, jak, co komu się podobało, ale wydaje mi się, że to jest najważniejsze. To jest trud pracy. Wydaje się, że robimy przyjemność, wyrażamy siebie, kręcimy film, ale to jest praca, a jak w każdej pracy są różne momenty. Ja pracowałem na wielu planach filmowych, widziałem, jak to czasem wręcz stereotypowo rzeczywiście się dzieje. A tutaj później jest taki moment, że to, że się natrudziliśmy, włożyliśmy nasz czas, nasze poświęcenie, no możemy się celebrować to. I to jest naprawdę bardzo istotne. A my wtedy czujemy się bardzo ważni. Oj, bardzo ważni. Tak, oklaski. I zasłużenie. To jest naprawdę istotne i też to jest moment, kiedy się dzielimy, bo oczywiście nasze produkty, w sensie filmy są zamieszczane w internecie, ale dla społeczności lokalnej też, zobaczcie, to jest zrealizowane przez ludzi, którzy żyją wokół was, waszych sąsiadów. To są filmy, które też mówią o was. To są też rzeczy, które mówią o waszej rzeczywistości. To może jeszcze powiem, że przypomnę tytuł tego filmu, Sernik dla bohatera, i można go zobaczyć w YouTubie, łatwo go tam sobie tam... Tak, na naszej stronie są linki. Można no dobrze, jeszcze kogoś tutaj brakuje z nami. Nie mógł dzisiaj być, bo się dziećmi zajmuje, a zaraz go przedstawię, tylko kogoś. Zaraz go przedstawię, a nawet już teraz. To jest pan doktor Mirosław Liciak. Dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór, witam. Medioznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Pan przewodniczył kapitule tego konkursu, czyli Dobre Praktyki, Dojrzałość w sieci, przypomnę nazwę. O co by tu pana spytać? Może o to, że... Wie pan, bo to może jest tak, ja też miałem przyjemność brać udział w tych, znaczy w obradach nie, ale też wysłałem swoje typy. Może to jest taka jednak historia typu odwracanie kijem Wisły, że kultura dzisiaj płynie jednak nurtem młodości, a nie dojrzałości. Właśnie zastanawiam się, co takie tego typu konkursy, działania, projekty mogą zmienić i zaproponować nam wszystkim. Ach, no ja wierzę, że mogą coś zmienić i mogą coś zaproponować, o tyle, że jeśli mówimy o nowych technologiach, chociażby o internecie, to wiemy, że wiek jest w Polsce podstawowym elementem wykluczenia cyfrowego. Aha. Oprócz tego żyjemy w kulturze, którą się nazywa często kulturą prefiguratywną. To jest kultura, w której mamy takie przekonanie, że to młodzi ludzie wiedzą. Tak, bo znają się na tych wszystkich nowych rzeczach. Z kolei jeśli chodzi o osoby starsze, czasami się uważa, że ich doświadczenie jest nieprzekładalne na nowe czasy. Ja myślę, że to bzdura. Myślę, że to bzdura i właśnie takim ageistowskim podejściem trzeba walczyć. I myślę, że taką funkcję właśnie pełni ten konkurs, który z jednej strony myślę, że daje możliwość takiego międzypokoleniowego spotkania, a z drugiej strony włącza seniorów do korzystania z technologii, ale nie na takiej zasadzie, jak to się bardzo często dzieje. To znaczy, próbuje się często seniorów namawiać na takiej zasadzie, że, nie wiem, młodzi ludzie, którzy na przykład, nie wiem, są bardzo aktywni zawodowo, są przekonani, że każdy musi potrafić robić, nie wiem, slajdy w PowerPoincie. Robi potem się szkolenie dla osób starszych, no i potem jest rozczarowanie, że no właśnie tak jakby zainteresowanie było umiarkowane, no, jest jakoś średnie. I tutaj te projekty, zwłaszcza te projekty wyróżnione, myślę, że technologia jest z nich ważna, ale ona jest tylko środkiem do realizacji pewnego celu. I one widzą, te osoby starsze widzą ich specyficzne życia i dowartościowują ich, dowartościowują też mądrość, z którą się wiąże wiek. I myślę, że świetnie. Aha. No właśnie, a co starzy ludzie mają do zrobienia według pana? Bo chyba coś mają. Ja tak jakoś czuję intuicyjnie, zawsze mieli. A dzisiaj jakieś mamy takie poczucie, że może już tego nie widzimy albo oni nie widzą. Jak pan myśli? Znaczy, ja myślę właśnie, że to jest ciągle coś takiego, to może jest wyświechtane hasło, ale doświadczenie życiowe to jest coś, co nie polega tylko na właśnie, nie wiem, na umiejętności obsługi nowszego modelu telefonu. Poza tym myślę, że nas wszystkich jako to może znów zabrzmi patetycznie, ale jako społeczeństwo powinno interesować to, żebyśmy byli raczej bardziej razem niż obok siebie. I ja myślę, że należy kreować takie sytuacje, w których właśnie na różne perspektywy osoby z różnych grup, także z różnych grup wiekowych spotykają się ze sobą i rozmawiają. I bardzo często okazuje się właśnie, że w naszej ejczystowskiej kulturze nagle młodzi ludzie w ramach takich projektów z zaskoczeniem odkrywają, że ten starszy pan albo starsza pani ma niesamowite historie. Aha. Bardzo pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że dzieci zasnęły już. Tak, śpią. No to dobrze, no to po cichutku się z panem pożegnam, żeby nie obudzić. Bardzo dziękuję. Pan profesor Mirosław Liciak był z nami. No to już dużo Państwu powiedzieliśmy. Jeszcze trochę zostało, ale gdyby Państwo zechcieli z nami porozmawiać z naszymi gośćmi, no to bardzo proszę, 7 trójek, przypominam, zresztą nie trzeba. Ale przypomnę, kto jest w studiu, bo to warto jednak. Pani Dagmara Krzesińska, koordynatorka Koalicji Dojrzałość w Sieci, konkurs, o nim dzisiaj mówimy, Dobre Praktyki, Dojrzałość w Sieci, pani też zorganizowała. Pani Daniela Fidura, która była współautorką jednego z tych filmów, o których dzisiaj opowiadamy, jednego z bardzo ważnych, ciekawych projektów. Późne debiuty, on się nazywa. No i pan Łukasz Szewczyk, prezes Stowarzyszenia Filmowego Kotopaxi, który stworzył ten projekt Późne debiuty. No to może teraz pan, proszę powiedzieć, bo no pan, jednak jest wyraźna różnica wieku. Mówicie sobie na ty, jak słychać było z panią Danielą. No ale właściwie to dla pana coś wynikło z tego projektu, w sensie doświadczenia życiowego? No coś dla niego, dla pana było ważne, poza no, samą procedurą tworzenia tych filmów? Znaczy, tak, zdecydowanie. Ja muszę też powiedzieć, że to, co jest bardzo istotne, to dla mnie historie. Ja uwielbiam słuchać historii. Zresztą film jest historią, jest opowiadaniem jakichś przeżyć, jakichś emocji. Ale też podczas warsztatów i podczas całego kręcenia, no właśnie słyszymy wiele historii. I to jest dla mnie bardzo istotne, że ja jakby też czuję, że poznaję osoby, poznaję ludzi, ale też inaczej trochę zaczynam też patrzeć na świat, bo to jednak dla nas to jest równoprawny głos i to też jest po prostu z takiej ciekawości człowieka. To chyba z tego wynika. Muszę powiedzieć, że my sobie często robimy takie spotkania superwizowane z naszymi pracownikami, wolontariuszami i rozmawiamy o tym, co było. I naprawdę długo ciągną się w godzinach, bo rzeczywiście rozmawiamy i bardzo fajne historie. Ktoś zwrócił uwagę na to, że ktoś tak, o czymś takim powiedział. A to mówimy, a to rzeczywiście, to jest bardzo interesujące, że to jest ciekawa historia. Muszę się podzielić z Państwem, bo teraz kończymy trzecią edycję i to jest już teraz, jeśli można zaprosić, to zapraszam wszystkich do Kina Muranów. 16 grudnia o godzinie 17 będzie pokaz filmów teraz w ramach trzeciej znowu edycji. Znowu nie będzie miejsca na sali. No może nie być, liczymy się z tym, miejmy nadzieję. Tam jest duża sala, więc proszę śmiało, oczywiście wstęp wolny zapraszamy. I mieliśmy warsztaty. Przychodziła taka pani Teresa, która również uczestniczyła, ale na początku tak trochę nieufnie, bardziej posiedzieć z boku, posłuchać, co się dzieje. I zapraszaliśmy ją do ćwiczeń. W jednym z ćwiczeń uczestnicy, seniorzy zapytali ją, co się teraz ciekawego dzieje na Saskiej Kępie, bo ona mieszka na Saskiej Kępie. Pani Teresa nie usłyszała w pierwszym momencie, później, kiedy powiedzieliśmy głośniej, i odpowiedziała tak. Ja nie wiem, co się dzieje na Saskiej Kępie, bo ja tutaj mieszkam dopiero od 1945 roku. I to jest od też... tego czasu nic ważnego się nie zdarzyło. Tak, od tego czasu jakby też nic tam się nie wydarzyło. No, tak, no, to jest historia, która już tutaj sobie powtarzamy, wręcz krążąca legenda, ale tak rzeczywiście padło. I to też jak gdyby... Ale też uczy pewnego spojrzenia z dystansu i hierarchizowania rzeczywistości, prawda? Co jest ważne, co jest nieważne. Tak, co się kiedy wydarzyło, to co dla nas, to co teraz w wiadomości dnia codziennego, a to jakieś tam rzeczy, które były wcześniej. I ona o tym żyje i o tym też będzie jej film, o tym też troszeczkę pamiętaniu tej Warszawy wcześniej, tej Warszawy też powstania. Pani jeszcze opowie o innych projektach, mam nadzieję, jest nie tylko z Warszawy, ale mam jedno, no myślę, że to jest coś bardzo ważnego, co się zdarzyło w innym filmie, który Państwo nakręcili. Mam na myśli taki film, nie pamiętam, w każdym razie o wolności on opowiada. I o wolny człowiek. Wolny człowiek, tak, tak. I to jest film o pewnym panu, który mieszka... Ja go oglądałem, więc dokładnie nie pamiętam. Jest blisko działek. Aha, blisko działek. Myślałem, tak, że to jest taka altanka w działkach. Jest to altanka na granicy między działkami a lasem. No, tu troszeczkę ten las sobie tak uporządkował, uczynił takim... Właśnie, i to jest taki starszy pan, dostojny, z brodą, który... No, żyje w takim dziwnym miejscu. To jest właśnie tak, jak Państwo słyszą, altanka, ogrodzenie, jakieś chodniki, pieski, jakieś krasnale, jakieś takie różne zabaweczki wiszące na płacie. No taka sytuacja posthipisowska ogólnie rzecz biorąc, tak żeby jakoś uzmysłowić ten anturaż. I ten pan był kiedyś inżynierem, prawda? Potem był jakąś gwiazdą w ogóle biznesu w epoce gierkowskiej. Był jakimś szefem zjednoczenia czy czegoś takiego. Jeździł po Związku Radzieckim, koordynował interesy w kilku miastach, miał kierowcę, telefon i tak dalej, i tak dalej. No, spotykał się z różnymi możnowładcami tego czy właśnie tamtego świata i potem znajduje się w tej altance. Mhm. I właściwie on jest na marginesie, on jest wyrzucony przez to życie, prawda? Z jednej strony jest pięknie, no bo to jest opowieść o wolnym człowieku, który się nie przejmuje światem wokół, ale jednak on jest na marginesie. To znaczy nastąpiła degradacja. I teraz właśnie, to nie jest opowieść o starych ludziach w Polsce. Tak, ja myślę, że to rzeczywiście pewnego rodzaju metafora może być. Jeszcze tutaj nawiązanie, twórcy tego filmu też specjalnie zostawili jego poszerzony życiorys, żeby troszeczkę się zastanowić, czy to się realnie wydarzyło, czy nie. Ale to zupełnie jest na marginesie, bo rzeczywiście to była osoba, która sobie dobrze radziła w życiu i której gdzieś tam wcześniej się powodziło. Wybrał wolność, tak twierdzi. Porządku, tak? To też jest jak gdyby jego pomysł na życie. Jego pomysł na życie, ale też kwestia tego, nas bardzo zainteresowało, jak inni osoby, które tam chodzą na działki, chodzą na spacer, jak reagują. I też rzeczywiście on jest pewnego rodzaju tam, wzbudza takie czy zainteresowanie, z jednej strony może zainteresowanie, ale również pomoc. Osoby też tam przychodzą, coś zostawiają, rozmawiają. Więc no jest w świadomości mieszkańców się dzieje. Ja tu jeszcze zwróciłam uwagę na pewien element, że nad tym całym obozowiskiem jego powiewa biało-czerwona flaga. Ona jest zmęczona, ona już jest brudna, ale to jest taki coś bardzo patriotycznego, że ten człowiek jest tu i teraz, a jednak czuje się Polakiem. No właśnie, teraz pytanie. Jest inny film o tytule następującym. To nie jest Kraj dla starych ludzi. No, ogólnie znany arcydzieło. Akurat opowiada o Ameryce, a właśnie o Meksyku. Ale jednak, no właśnie, czy nasz kraj to jest kraj dla starych ludzi? Pani Daniela, jak się pani czuje w naszym kraju? To znaczy, chyba trzeba sobie znaleźć miejsce w tym kraju. Ja na przykład czuję się potrzebna, jeżeli nawet są dni takie spokojniejsze, to ja umiem znaleźć jakiś cel i próbuję do tego wciągnąć innych ludzi, żeby inni też zechcieli pomyśleć, coś zrobić dla siebie, dla innych, przede wszystkim dla innych. I wydaje mi się, że tak, tylko jest pewna grupa ludzi, których za żadne skarby nie można wyciągnąć z domu. Siedzą, nie wiem, po prostu nie mają ochoty i to jest chyba trudne, więc jeszcze trzeba bardzo dużo włożyć pracy w to, żeby ci ludzie zechcieli przystąpić próg własnego domu i coś robić dla siebie, dla swojej społeczności, nawet dla samego siebie. No prawda, tylko teraz pytanie, bo jednym z kryteriów oceny tych projektów było kryterium kontynuacji, możliwość kontynuacji. No miejmy nadzieję, że ten konkurs będzie trwał, projekt będzie trwał. Tych projektów jest więcej w Polsce, całe szczęście. Jak tylko coś się ciekawego zdarzy w tej dziedzinie, to my staramy się w Trójce opowiadać o tym, bo to jest ważne nie tylko dla starych, nie tylko dla młodych, dla nas wszystkich to jest ważne. Ale, no dobrze, a jak zabraknie tych projektów, no to właśnie co pani będzie wtedy robiła, pani Daniela? Co wtedy będę robiła? Prawdopodobnie złapię za pędzel i zacznę malować przyrodę. Ale mam nadzieję, że na obrazie, a nie tak. Na obrazie. Nie będę malowała teraz na zielono. Nie. Ale to też jest, jeśli można, to podstawowa różnica, że my mówimy, że obraz, czy rzeźbę, czy coś napisać możemy zrobić sami. Uczestnicy mogą sobie zrobić sami. Film zmusza do pracy w grupie. I to jest też siła, że najważniejsze jest to, że trzeba porozmawiać, trzeba ustalić, kto będzie akurat w tym momencie stał za kamerą, kto będzie reżyserował. Co czasem też okazuje się najtrudniejsze, trzeba później spotkać się, przejrzeć ten materiał i wybrać w drodze kompromisu, co wchodzi, co nie. Na naszych filmach, które pokazują making of troszeczkę od środka te projekty, można zobaczyć, że czasem też to jest właśnie dyskusja. Tak? No bo wydaje mi się, że to, co jest chyba najważniejsze właśnie w tych projektach, to jest, że motywacja do tego, żeby coś zrobić, jest drugorzędna. Tak, bo ona może być bardzo różna, bo czasami to motywacja jest taka, że nie chcę zostać w domu. Tak. Wcale nie jest pierwszym celem, że się nauczę na przykład kręcić film lub robić coś przez internet, tylko bardzo różne są te pomysły na to, jak ja to potem wykorzystam, ale kluczowe jest to, jak się właśnie zmienia potem podejście i to, jak w fantastyczny i kreatywny sposób te nowe technologie są potem wykorzystywane dla własnych potrzeb i że ta przygoda w zasadzie chyba się nie kończy, prawda? Bo jak się złapie tego bakcyla, to trwa. Ja pragnę coś dodać, jeśli chodzi o naszą grupę. W naszej grupie pracowały 4 osoby. Słuchajcie, myśmy się tak w stosunku do siebie otworzyli, poznawaliśmy lepiej siebie, a na początku to niektórzy z nas byli tacy zamknięci w sobie, nie wiadomo było, co z tym robić. Tak jakoś, a potem okazało się, że każdy ma jakąś ciekawą historię do powiedzenia i między sobą tak, żeśmy się integrowali, że w tej chwili my już po skończeniu tego całego projektu, my się jeszcze spotykamy i utrzymujemy kontakt. Zapraszam Państwa, 7 trójek. Witamy panią. Pani Mira, dobry wieczór. Dobry wieczór, miło mi bardzo, że na koniec audycji mogę zadać tak naprawdę pytanie. No, no, słuchamy. Bo istnieje takie pojęcie nawet w projektach Ministerstwa Polityki, Pracy i Polityki Społecznej pod tytułem Solidarność Międzypokoleniowa. Ja, jak słychać, jestem pokoleniowo troszkę, ale mam taki problem. Gdybyście państwo mi pomogli go rozwiązać, ponieważ ja mam i doświadczenie, no jestem radiowcem zresztą akurat, więc mam mnóstwo doświadczeń, ale potrzebowałabym na przykład, jestem inżynierem zresztą, więc nie jestem taka nietechniczna, potrzebowałabym na przykład młodego człowieka jako technika, który by mi pomógł w tej nowej sytuacji na przykład pomóc z moim doświadczeniem, żeby znaleźć się w internecie. I co ja miałabym zrobić? Ogłosić, że ja szukam kogoś takiego, gdzieś tam poszukać. Proszę państwa, tak naprawdę nie mogę znaleźć. Ale no to prawda, przepraszam, że pani wejdę w słowo, bo to jest błędne koło. Skoro pani nie zna internetu, no to nie znajdzie pani w internecie. W internecie jest pełno takich ogłoszeń. Ale pani tego nie wie, więc pani się nie dowie, prawda? Dobrze, tylko że to jest ograniczone zaufanie do człowieka, który będzie mi w tym pomocny. Ja mówię o czymś bardzo konkretnym. Mam doświadczenie, umiejętności, potrzebuję tak naprawdę technika, który mi powie, taka możliwość jest, żeby wykorzystać to doświadczenie i coś z tym zrobić w internecie. No dobrze, to co możemy zrobić, żeby pani pomóc? Tylko ogłoszenie w internecie jest jedyną możliwością. A no to ciekawe, bardzo dobre pytanie i konkretne, no, słuchamy. Nie. Dagmara Krzesińska. No proszę. Chyba nie tylko, bo jest dużo organizacji, które wspierają osoby dojrzałe w takich działaniach i my też na wielu projektach się nauczyliśmy, że mówienie przez internet do osób, które nie korzystają z internetu, po prostu nie działa. No tak, no, ale tak to wygląda. Tak, ale słyszymy. My porozumiewaliśmy się na przykład w ramach projektu Akademia Seniora bardzo analogowym sposobem, mianowicie plakatami, ale tutaj myślę takim doskonałym punktem zaczepienia są biblioteki. Dlatego, że biblioteki stają się dzisiaj miejscami takiej cyfrowej też kultury i na pewno tam, jeśli nie od razu, bo to też wymaga na pewno czasu, żeby znaleźć taką konkretną osobę. A, ale tylko przepraszam, że przerwę. A pani gdzie mieszka, pani Miro? Jest pani z nami jeszcze? Nie. Bo państwo mówią do mnie tak, takiego, ale osoby, która nie korzysta z niczego, a ja akurat korzystam. Ale gdzie pani mieszka? No, przypadkowo w Szczecinie. W Szczecinie. Okay. A, no to świetnie, bo ja akurat mieszkałam kilkanaście lat w Szczecinie, więc myślę, że tutaj na przykład, jeśli nie konkretnie w tym miejscu, ale można zapytać, to jest Fundacja Prawobrzeże, albo w Książnicy Pomorskiej, bo tam są bibliotekarze, którzy są świetnie zorientowani, jakie są organizacje pozarządowe, w których młodzi ludzie mogą pani pomóc i można znaleźć taką osobę do współpracy. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Czyli to jest uwaga zasadnicza, nie tylko konkretna uwaga i rada udzielona pani Mirze, tylko ważne jest to, że jakoś zaczyna się w Polsce, no może się zaczęło takie sieciowanie, tak, że są takie miejsca, na przykład biblioteki są takimi ważnymi miejscami, które no są także, no, no, powiedzmy potocznie i w uproszczeniu domami kultury, centrami kultury, tak, prawda? Centrami informacji. Centrami informacji. I w wielu projektach właśnie też tak było, prawda? To prawda, tak, bo faktycznie jest tak, że biblioteki, pani bibliotekarki jednak najczęściej też, no tak, pani, kobiety, są tymi osobami, do których wiele osób przychodzi z pytaniem, a co mógłbym zrobić, tak? Bo my tak, jak zaczynaliśmy 8 lat temu, na przykład Akademię Seniora w bibliotece we Wrocławiu, stworzyliśmy pracownię i taka współpraca z seniorami to jest odpowiedzialność. To nie można powiedzieć A i nie mówiąc B. I nasi bibliotekarze od razu byli przygotowani na to, że muszą się zorientować, jaka jest oferta kulturalna i każda inna dla seniorów w mieście. I dzisiaj nasza pracownia jest takim centrum informacji senioralnej Wrocławia, można powiedzieć. Tam każdy przychodzi, bo wie, że uzyska informacje, gdzie można coś zrobić i czegoś się nauczyć. Czy państwo widzą taką możliwość, bo na razie mówimy o tym, że no, seniorzy, którzy się nauczą tego internetu, tych różnych cyfrowych narzędzi, różnych, bo w tych projektach nie tylko chodzi o internet, no to oni będą potem dla siebie to mieli, będą mogli szukać w wyszukiwarkach, no nie wiem, wysyłać maile, rozmawiać przez Skype'a, no nie wiem, co tam jeszcze, tak? Ale czy widzą państwo taką możliwość, że państwo świat zmienią swoją postawą? Jak się państwo zorganizują, będą mieli państwo fajne grupy, są państwo doświadczeni życiowo, a jeszcze na chodzie, to znaczy, mnie się jakoś to wydaje bardzo fajną perspektywą, żeby nauczyć nas. To się dzieje. Tak? To się dzieje. Współdziałania, współpracy właśnie. Tak, to się dzieje, bo nawzajem siebie inspirujemy, bo temu służy też konkurs, że zbieramy te dobre praktyki po to, żeby inni nauczeni tym doświadczeniem mogli korzystać z tej wiedzy, bo jednym z kryterium była też replikowalność, czyli coś, co, czy można powtórzyć ten pomysł i zrobić go jeszcze raz. A ta zmiana świata, moim zdaniem, to się zaczyna od tych ludzi, którzy biorą udział w tych projektach. I ten świat się zmienia, bo zmienia się ich świat. I to już jest bardzo dużo. A tak jak pani Lenia mówiła, najważniejszy jest przykład naszej sąsiadki, naszej koleżanki. I one są najbardziej budujące. To są ambasadorowie tych zmian. To osoby, które biorą udział w tych projektach, których życie się zmienia. I myślę, że oni są najlepszym świadectwem dla innych dojrzałych osób, że warto, że można. Tak, no właśnie, no proszę bardzo. Tak, to racja. Przecież właściwie, jeżeli dobry przykład zawsze kogoś pociąga. Jeżeli zły my... też. Oj, tak. Ale zakładamy, że my już mamy takie doświadczenie, że po prostu próbujemy innych wciągać i to się rozszerza stopniowo, coraz zatacza coraz większe kręgi. Już nie tylko ulica, ale prawda, już poszczególne miasta, mniejsze miejscowości. Także to się robi po prostu coraz ciekawiej. Jeszcze, jeśli można dodać, to chciałbym powiedzieć, że kwestia, to co dla nas jest istotne, że nie ma jednego nurtu przekazu, że to co funkcjonuje w mediach, to co funkcjonuje w telewizji, to jest jedna forma narracji i nam bardzo zależy, to co nam przyświeca w ogóle jako stowarzyszeniu, żeby pokazywać, że jest wiele narracji, jest wiele doświadczeń i że wszystkie są uprawnione. Nie tylko świat dla młodych, nie tylko świat dla sprawnych, z dużych miast i tak dobrze wykształconych i tak dalej, ale są historie, które po prostu możemy kolekcjonować, z których możemy się uczyć i żeby pokazywać wielość tych narracji. I to jest to, co chcemy robić. Nie wiem, czy wiele zmienimy, ale widząc, a ludzie się do nas odzywają, że chcieliby brać udział w takich projektach, że to jednak jest istotne, że rzeczywiście ja też mogę coś powiedzieć i to wcale nie znaczy, że już jestem niepotrzebny przeżytkiem, to będzie nudne i nikt mnie nie obejrzy. To, co mi się wydaje bardzo ważne, że zapominamy czasami o tym, że internet tworzą internauci. Im więcej będzie dojrzałych, wartościowych projektów tworzonych przez właśnie dojrzałych internautów, tym bardziej ten internet będzie ich i będzie miał tą treść, na której im też zależy. Ale to nie chodzi tylko o internet, tylko o życie po prostu, tak, prawda? Tak, zdecydowanie tak, ale mówimy też o tym, że... ładniejsze życie. Tak, ciekawsze. To prawda. Bardzo dziękuję. Przypominam, Dagmara Krzesińska, dziękuję bardzo. Dziękuję. Koordynatorka Koalicji Dojrzałość w sieci, Daniela Fidura. Dziękuję i pozdrawiam. Reżyser filmowy. Dziękuję. I Łukasz Szewczyk, no to producent bo chyba, prawda? Tak, by wychodziło. Prezes Stowarzyszenia Kotopaxi. Dziękuję pięknie. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Medyta Kocęba była wydawcą programu, Elżbieta Malinowska jego realizatorką. Dariusz Bugalski. Do usłyszenia.